Viața e în altă parte. Pista 16. Totul părea să demonstreze că nemărginita dorință de noutate ce-l cuprinsese pe Iaromil, această religie a noului, nu era decât o proiecție a dorinței, pe care i-o inspiră virginului neverosimilitatea împreunării încă necunoscute. Când acostă pentru prima oară la țărmul trupului tinerei roșcate, îi veni în minte ciudata idee că în sfârșit știa ce înseamnă a fi absolut modern. A fi absolut modern înseamnă a sta lungit pe țărmul trupului despuiat al roșcatei. Și era atunci atât de fericit și atât de entuziast, încât dorea să-i recite niște versuri tinerei sale prietene. Se gândi la toate pe care le știa pe din afară, ale sale și ale altora, dar își dădu seama, chiar cu o anumită stupoare, că niciunul n-ar fi fost pe placul ei, spunându-și în sinea lui că numai versurile absolut moderne ar putea fi înțelese și apreciate de tânăra roșcată, care era o fată din popor. Această descoperire a avut darul unei neașteptate revelații divine. Așa, dacă stăteau lucrurile, de ce voia el să-și sugrume propriul său cântec? De ce voia să renunțe la poezie în favoarea revoluției? Căci acum, după ce acostase la țărmul vieții reale, prin reală Iaromil determina consistența rezultată din fuziunea mulțimii cu dragostea fizică și lozincile revoluționare, îi era de ajuns să se dăruiască în întregime acestei vieți și să devină vioara ei. Se simțea plin de poezie, drept care încercă să scrie un poem menit să fie pe placul tinerei roșcate. Nu era o treabă atât de simplă. Până atunci scrisese numai versuri fără rimă, iar acum se arunca în brațele dificultăților tehnice ale versului normal, încredințat fiind că roșcata socotea că poezie nu e poezie dacă nu rimează. De altfel, revoluția triumfătoare era și ea de aceeași părere. E cazul să ne amintim că în perioada aceea nicio poezie scrisă în versuri albe nu era publicată. Poezia modernă, în totalitatea ei, era denunțată și respinsă ca un produs al societății burgheze, în putrefacție, iar versul liber era socotit drept manifestarea cea mai clară și mai neîndoielnică a putrefacției poetice. E cazul oare să vedem în dragostea pentru rimă a revoluției triumfătoare doar un fenomen întâmplător, de admirație exagerată? Categoric nu. Rima și ritmul dispun într-adevăr de o putere magică, universul diform închis într-o poezie scrisă în versuri normale. Devine dintr-o dată limpede, normal, frumos și luminos. Dacă într-o poezie cuvântul moarte se găsește exact în locul unde în versul precedent a răsunat ecoul arte, moartea devine un element melodios și armonios al ordinii. Și chiar dacă poezia cu pricina e un protest împotriva morții, moartea e justificată, în mod automat, cel puțin ca temă a unei frumoase manifestări de protest. Oasele, trandafirii, sicriele, loviturile, împușcăturile, toate acestea în poezie se transformă într-un balet, iar poezia și cititorul sunt dansatorii acestui balet. De bună seamă, cei ce dansează nu dezaprobă dansul. Prin poezie, omul realizează armonia cu propria-i ființă, iar rima și ritmul sunt cele mai violente mijloace ale acestei armonii. Se pune deci întrebarea, revoluția care tocmai a triumfat nu are și ea nevoie de o afirmare violentă a noii ordini și prin urmare de o poezie ritmată și plină de rimă? Delirați odată cu mine, strigă Vitezlav Nejval, adresându-se cititorului său, iar Baudelaire scrie: trebuie să fim veșnic beți, de vin, de poezie sau de virtuți pe placul nostru. Lirismul e o stare de beție și omul se îmbată pentru a se contopi mai ușor cu universul. Revoluția nu vrea să fie studiată, nici urmărită, ci pretinde să facem corp comun cu ea. În acest sens, firește, revoluția e lirică și are nevoie de lirism. Dar, de bună seamă, revoluția are în vedere o cu totul altă poezie decât aceea scrisă cândva de Iaromil. Pe atunci, el urmărea într-o stare de beție poetică liniștitele aventuri și frumoasele excentricități ale eului său. Acum însă își golise sufletul ca un hangar pentru a face loc în el zgomotoaselor fanfare ale luminii. Schimbase frumusețea particularităților pe care numai el putea să le înțeleagă, pentru frumusețea unor banalități pe înțelesul tuturor. În dorința sa pasionată de a reabilita vechile frumuseți în fața cărora arta modernă, cu orgoliul ei de răzvrătită, strâmba din nas, dezgustată. Asfințitul soarelui, trandafirii, picurii de rouă pe firele de iarbă înfiorate, stelele, întunecarea, o melodie răsunând de departe, mama și nostalgia căminului familial. Cât de frumoasă, de apropiată și de înțeles era această lume. Iar Omil se întorcea la ea cu uimire și emoție, ca fiul risipitor, care, după ani și ani de îndelungate rătăciri, se întorcea la casa părintească pe care o părăsise. Da, să fiu simplu, absolut simplu, simplu ca un cântec popular, ca un abac de școlar, ca un pârâiaș, ca micuța roșcată. Să fiu la izvorul frumuseților eterne, să iubesc cuvintele îndepărtat, argintiu, curcubeu, a iubi până la cuvântul ah, acest cuvânt atât de scurt și atât de discreditat. Iar Omil mai era fascinat și de anumite verbe, îndeosebi de cele ce exprimau o simplă mișcare, înainte. A alerga, a merge, dar și mai mult, a pluti, a zbura. Într-o poezie scrisă cu prilejul aniversării nașterii lui Lenin, arunca în apă o creangă de măr. Gestul acesta îl încânta, fiindcă reînnoda vechile obiceiuri populare de a arunca pe firul apei buchete de flori, pentru ca amintita creangă să fie dusă de curent în țara lui Lenin. Niciun râu din Cehia nu curge spre Rusia, dar poezia e o zonă vrăjită în care râurile își schimbă cursul ca prin farmec. Într-o altă poezie scria că într-o zi lumea va fi liberă ca mirosul brazilor ce încalecă falnicele culmi ale lanțurilor muntoase. În altă poezie vorbea despre parfumul florilor de iasomie, care e atât de puternic încât se preface într-o corabie cu pânze, invizibilă, plutind în aer, și se vedea așezat pe puntea de comandă a acestui parfum și se ducea cu el departe, departe, până la Marsilia, unde muncitorii, al căror tovarăș și frate se voia, tocmai intrau în grevă, precum scria în Rudie Pravo. Acesta era de altfel motivul pentru care instrumentul cel mai poetic al mișcării, aripile, apărea de nenumărate ori în toate poeziile sale. Noaptea la care se referea în poezia amintită era plină de tăcute bătăi de aripi. Aripile erau înzestrate cu însușirea dorinței, a tristeții, ori chiar a urii. Și, bineînțeles, timpul era și el înzestrat cu aripi. În toate cuvintele acestea se ascundea dorința unei nesfârșite îmbrățișări, în care păreau să reînvie celebrele versuri ale marelui Schiller. Seid umslugen millionen, diesen kus der ganzen Welt. Îmbrățișarea infinită nu cuprindea doar spațiul, ci și timpul. Ținta traversării nu era doar Marsilia în grevă, ci și viitorul, această insulă miraculoasă aflată undeva departe. Cândva viitorul era mai cu seamă un mister pentru poetul Iaromil. Tot necunoscutul se ascundea în el, de aceea îl atrăgea și în același timp îl înspăimânta. Era opusul certitudinii, opusul căminului familial, drept care, în momentele de groază, Iaromil visa despre dragostea bătrânilor fericiți pentru faptul de a nu mai avea un viitor. Dar revoluția atribuia viitorului o semnificație contrară. Viitorul nu mai era un mister, revoluționarul îl cunoștea pe din afară, îl cunoștea prin intermediul broșurilor, al cărților, al conferințelor, al discursurilor propagandistice. Viitorul nu mai era o spaimă, ci dimpotrivă, oferea o certitudine în sânul unui prezent alcătuit din incertitudine. De aceea revoluționarul își căuta în el refugiul, așa cum îl caută copilul în preajma mamei sale. Iar Omil mai scrisese apoi un poem despre un comunist aflat de gardă, care, obosit, adormise pe canapeaua din secretariatul raional. Noaptea târziu, când roua dimineții începuse să se întindă peste ședința gânditoare, imaginea comunistului militant nu putea fi exprimată altfel decât prin prezența sa la ședință, uruitul tramvaielor sub ferestre devenea, în visul activistului, un dangăt de clopot, dangătul tuturor clopotelor din lume, anunțând sfârșitul definitiv al războaielor și trecerea globului pământesc în posesia celor ce muncesc. Activistul își dădea seama că un salt miraculos miraculos îl transportase în viitorul îndepărtat. Iar acum se găsea undeva la țară și o femeie se apropia călare pe tractorul ei. Pe toate afișele, femeia viitorului era reprezentată sub înfățișarea femeii tractoriste. Iar această femeie vedea în el cu uimire un bărbat cum nu mai văzuse niciodată până atunci. Un bărbat de odinioară, istovit de muncă, un bărbat care se sacrificase ca ea să poată lucra acum voioasă și cântând ogoarele cooperativelor agricole. Coborâ de pe mașina ei să-i ureze bun venit. Aici ești la tine acasă, aici e lumea ta. Și vrut să-l răsplătească. Dumnezeule, cum putea această tânără femeie să răsplătească un bătrân militant, istovit de atâtea sarcini? În clipa aceea, din stradă, uruitul tramvaielor începu să se audă tot mai tare. Și bărbatul, care se odihnea pe un pat de campanie îngust, aflat într-un colț al încăperii secretariatului, se trezi. Scrisese o mulțime de poezii noi, dar nu era mulțumit, căci până acum nu le mai cunoștea nimeni în afară de el și mama lui. Le trimitea pe toate cu regularitate redacției ziarului Rudie Pravo și cumpăra Rudie Pravo în fiecare dimineață. În sfârșit, într-o bună zi, descoperi pe pagina a treia, dreapta sus, 5 catrene și subtitlul lor numele lui tipărit cu literă grasă. În aceeași zi, puse Rudie Pravo în mâinile Roșcatei și-i spuse să se uite bine în acest ziar. Tânăra îl cercetă îndelung, fără însă a găsi în el ceva deosebit. De obicei, nu dădea nicio atenție versurilor și, drept urmare, nu observă nici numele semnatarului care le însoțea. Și astfel, ca să încheie penibila situație, Iaromil se văzu silit să-i arate poezia cu degetul. Nu știam că ești poet, spuse ea privindu-l în ochi plină de admirație. Iaromil îi povesti că scria versuri de foarte multă vreme și, în aceeași clipă, scoase din buzunar alte câteva poeme scrise de mână. Roșcata le citi și Iaromil ținu să explice că un timp încetase cu desăvârșire să mai scrie versuri și numai datorită ei, după ce o întâlnise pentru prima oară, se întorsese din nou la poezie. Adevărat, întrebă tânăra femeie și când Iaromil dădu din cap în semn de încuviințare, ea îl cuprinse în brațe și îl sărutase pe gură. Ce mi se pare însă extraordinar e faptul că tu nu ești doar muza versurilor pe care le scriu în momentul de față, ci și al celor pe care le scriam înainte de a te fi cunoscut. Când te-am văzut pentru prima oară, am avut sentimentul că vechile mele poezii recăpătau viață, transformându-se în femeie. Privind cu nesat chipul ei, curios și neîncrezător, începu să-i povestească precipitat, cum în urmă cu câțiva ani scrisese un lung poem în proză, un fel de povestire fantastică, al cărei erou principal era un tânăr, pe care îl chema Javier. Îl scrisese, nu chiar, mai curând visase aventurile lui, pe care într-o zi ar dori să le scrie. Javier trăia o altfel de viață decât ceilalți bărbați. Viața lui era somnul. Javier dormea și visa, dormea și după un vis trecea în alt vis și iar dormea și iar visa și în acest vis trecea din nou în alt vis. Apoi se trezea din ultimul vis și se regăsea în visul precedent și tot așa. Trecea din vis în vis și trăia unul după altul fără întrerupere mai multe vise. În felul ăsta trăia mai multe vieți, trecând dintr-una într-alta. Nu era minunat să trăiești așa cum trăia Javier? Să nu fii prizonier al unei singure vieți? Să fii, bineînțeles, muritor, dar oricum să te bucuri de mai multe vieți? Ce bine ar fi, interveni Roșcata. Și Iaromil îi mai spuse că în ziua în care o văzuse pentru prima oară în magazin, încremenise de groază, căci întocmai așa își imaginase el adevărata și cea mai mare dragoste a lui Javier, o femeie subțirică, gingașă, roșcată, cu fața ușor pigmentată. Dar eu sunt urâtă, îl întrerupse Roșcata. Nu-i adevărat. Mie îmi plac pistruii tăi și părul tău roșcat. Îmi plac și-mi sunt dragi, pentru că ei sunt căminul meu, patria mea, vechiul meu vis. Roșcata îl sărută din nou pe gură și Iaromil continuă. Închipuiește-ți că începutul întregii povești sună așa. Lui Javier îi plăcea să se plimbe pe străzile cu case afumate, ale unui cartier de periferie. Trecea prin fața ferestrei unui apartament aflat la subsol. Se oprea în dreptul ei și își spunea în sinea lui că în spatele acestei ferestre locuia poate o femeie frumoasă. Într-o zi, fereastra amintită era luminată și Javier zări prin ea o tânără fată, firavă și roșcată. Nu se putu stăpâni și, dând de perete canaturile ferestrei, între deschise, sări înăuntru. Bine, bine, dar tu ai plecat de la fereastră rupând-o la fugă," spuse Roșcata. Da, așa e. Eu am rupt-o la fugă, fiindcă nu voiam să reconstitui același vis. Știi tu ce înseamnă să te trezești pe neașteptate într-o situație pe care ai mai trăit-o în vis? E un lucru atât de înfricoșător încât nu-ți vine decât să o rupi la fugă." Da, înțeleg," încuviință Roșcata în culmea fericirii. Așadar, reluă Iaromil, Javier sare înăuntru, dar în clipa următoare sosește soțul ei și Javier îl încuie într-un șifonier greu, din lemn de stejar. Soțul se mai află și acum acolo transformat în schelet. În fine, Javier o răpește pe frumoasa femeie și o duce departe, departe de tot, așa cum o să te duc și eu pe tine. Tu ești Javierul meu," îi șopti Roșcata la ureche. Plină de recunoștință, apoi se apucă să improvizeze variațiuni pe tema acestui nume, schimbându-l din Javier în Haha, Javio, Havicu, și îi se adresa cu toate aceste diminutive, îmbrățișându-l și sărutându-l îndelung, îndelung. Dintre numeroasele vizite făcute de Iaromil în camera de la subsol a tinerei Roșcate, am vrea să o amintim în mod special pe aceea când, într-o bună zi, își dădu seama că fata purta pe ea o rochie cu nasturi mari, de culoare albă, cusuți în față de sus și până mai jos de genunchi. Iaromil începu să-i deschie și tânăra fată izbucni într-un hohot de râs hazliu, căci nasturii nu erau decât o simplă garnitură. Stai, mă dezbrac singură," îi spuse ea, stăpânindu-și râsul. Apoi, întinzând mâna spre ceafă, apucă la iuțeală capătul fermoarului. Iaromil era supărat pentru faptul de a se fi arătat atât de neîndemânatic. Și în sfârșit, când înțelese principiul încuietorii, încercă să-și corecteze repede nereușita lui. Nu, nu, mă dezbrac singură, lasă-mă," se împotrivi tânăra fată, bătând în retragere râzând. Iaromil nu-și mai putea permite riscul să insiste de teamă să nu devină ridicol, dar în același timp era profund decepționat de faptul că tânăra Roșcată voia să se dezbrace singură fără ajutorul său. În mentalitatea lui, diferența dintre dezbrăcatul amoros și cel obișnuit consta exact în aceea că tânăra fată era dezbrăcată de iubitul său. Această concepție nu-i fusese fixată în minte de experiență, ci de literatură, și în frazele sugestive ale acesteia cum ar fi. Știa să dezbrace o femeie sau îi deschia bluza cu o mișcare de expert. Nu era în stare să-și imagineze dragostea trupească fără un început de mișcări stângace, trădând descumpănirea și nerăbdarea de a desface nasturii, de a deschide fermoare, de a scoate un pulover. Totuși, nu te afli într-un cabinet medical, unde doctorul te pune să te dezbraci singură, protestă Iaromil. Dar tânăra fată își trăsese de pe ea rochia și acum se afla în fața lui numai în lenjeria de corp. Într-un cabinet medical? La doctor? Cum așa? Foarte bine, îmi faci impresia că te afli la doctor. Bineînțeles, în cuvință, tânăra fată, e exact ca la doctor. Își scoase repede sutienul, se postă în fața lui și, expunând privirii sale sâniei mărunți, spuse: Mă înțeapă aici, domnule doctor, aici, în dreptul inimii. Iaromil se uita la ea, nepricepând despre ce-i vorba, și fata reluă pe un ton de scuză. Vă rog să mă iertați, domnule doctor, de bună seamă, dumneavoastră sunteți învățați să examinați bolnavii întinși pe pat. Și trântindu-se pe canapea, se grăbi să adauge: Vă rog să vedeți ce se întâmplă cu inima mea. Iaromil n-avu altceva de făcut decât să intre în joc, se aplecă spre pieptul tinerei fete și își lipi urechea de inima ei. Atingea cu pavilionul urechii sale rotunjimea unui sân elastic și, ascultând bătăile normale ale inimii, își spuse în sinea lui că, fără îndoială, doctorul atingea în felul ăsta sânii Roșcatei, în timp ce o examina în spatele misterioaselor uși închise ale cabinetului medical. Își ridică privirea, se uită îndelung la tânăra fată și deodată îl încercă senzația unei dureri usturătoare, căci el o vedea acum pe Roșcata lui așa cum o vedea un alt bărbat, doctorul. Își lăsă la iuțeală ambele mâini pe pieptul ei ca și când le-ar fi lăsat el, Iaromil, nu doctorul, pentru a pune capăt acestui joc dureros. Ce faceți, domnule doctor? Cum vă permiteți? N-aveți acest drept. Mă aflu aici la o simplă vizită medicală, protestă Roșcata. Și Iaromil se înfurie la culme, vedea expresia prietenei sale în timp ce era atinsă de niște mâini străine. O vedea protestând pe un ton destul de frivol și veni un chef nebun să o lovească. În clipa aceea însă își dădu seama că o dorea atât de mult, încât îi smulse chiloții și se împreună cu ea. Plăcerea era atât de mare și atât de tulburătoare, încât gelozia turbată a lui Iaromil începu să se risipească văzând cu ochii, cu atât mai mult cu cât auzea gemetele și suspinele tinerei femei, acest superb omagiu și, printre altele, cuvintele ce aveau să facă parte pentru totdeauna din momentele lor de intimitate. Ha-ha, Havecicu, Havecicu. Pe urmă se întinse liniștit alături de ea, o sărută pe umăr cu gingășie și se simți nespus de bine. Dar acest zăpăcit nu era în stare să se mulțumească numai cu o clipă frumoasă. Pentru el, o clipă frumoasă nu avea niciun rost, decât dacă era un semn prevestitor al unei frumoase eternități. O clipă frumoasă căzută într-o eternitate pângărită nu era pentru el decât o minciună. În consecință, voia să fie sigur că eternitatea lor era nepătată. Drept care, întrebă pe un ton mai curând rugător decât agresiv: fii bună și spune-mi că această poveste cu vizita medicală n-a fost decât o glumă de prost gust. Bineînțeles că da, răspunse prompt tânăra femeie. De altfel, ce putea să-i răspundă la o întrebare atât de stupidă? Numai că Iaromil nu era dispus să se mulțumească cu acest scurt bineînțeles că da. N-aș putea să suport ca alte mâini decât ale mele să te atingă. Nu, n-aș putea să suport, repetă el pe un ton apăsat, mângâind în acest timp sânii amărâți ai tinerei fete, ca și când toată fericirea lui ar fi deprins de intangibilitatea lor. Și ce ai vrea să fac atunci când sunt bolnavă, spuse tânăra roșcată și începu să râdă cu un aer cât se poate de nevinovat. Iaromil își dădea seama că era greu să eviți orice examen medical. Știa că atitudinea lui nu putea fi apărată. Dar mai știa că dacă sânii tinerei fete mai erau atinși de alte mâini decât ale sale, tot universul lui se prăbușea. De aceea repetă: da, numai că eu n-aș putea să suport așa ceva, pricepi, pur și simplu n-aș putea. Și atunci ce trebuie să fac dacă mă îmbolnăvesc? Ai putea totuși să-ți găsești o doctoriță, îi spuse el cu o voce blajină, trădând totodată un ton de reproș. Vorbești ca și cum aș avea de ales, știi doar cum merg treburile, îi răspunse tânăra fată, de data asta cu indignare. Ți se repartizează un doctor așa cum se întâmplă cu toată lumea și cu asta basta. Am impresia că tu habar nu ai ce înseamnă medicina socialistă, n-ai de ales, ci doar să te supui, uite, de pildă consultațiile ginecologice. S-a întâmplat ceva? Întrebă Iaromil simțind o strângere de inimă, rostind însă cuvintele pe un ton molatic, ca și când nimic nu s-ar fi petrecut. Nu, e vorba doar de medicină preventivă, înțelegi? Din pricina cancerului. Examenele sunt obligatorii. Taci! Nici nu vreau să aud de așa ceva, o întrerupse Iaromil, astupându-și gura cu palma. Și făcu gestul cu o asemenea violență încât aproape că se sperie de acest contact, pe care roșcata ar fi putut să-l ia drept o lovitură și să-și iasă din fire. Dar ochii tinerei fete îl priveau cu atâta smerenie, determinându-l pe Iaromil să nu simtă nevoia să-și modereze brutalitatea instinctivă a gestului său, ci dimpotrivă să se complacă în această situație și să spună: vreau să știi că dacă te mai atinge cineva o singură dată, eu unul nu mă mai ating de tine niciodată. Astupa mereu cu palma gura tinerei femei. Era pentru prima oară când atingea o femeie cu brutalitate. Și acest lucru îi se părea de-a dreptul îmbătător. Pe urmă îi cuprinse gâtul cu ambele mâini, încercând parcă să o stranguleze. Simțea sub degetele lui fragilitatea gâtlejului și își spunea în gând că ar fi fost de ajuns să-l strângă un pic ca ea să se sufoce. Dacă te atinge cineva vreodată, să știi că te sugrum, spuse el mereu cu mâinile în jurul gâtului tinerei fete, bucurându-se de a simți în această atingere posibilitatea trecerii în neființă a tinerei femei. Și își spuse în sinea lui că în acel moment cel puțin roșcata îi aparținea cu adevărat, îmbătându-se cu senzația de forță norocoasă ce îl încerca în clipa aceea. O senzație atât de frumoasă și de voluptoasă încât începu din nou să facă dragoste cu tânăra roșcată. În timpul actului amoros o strânse de câteva ori cu brutalitate, îi înfipse mâinile în beregată spunându-și că ar fi frumos să-și sugrume iubita în timp ce se iubeau și în plus o mușcă de câteva ori cu violență. După aceea, rămaseră iar întinși unul lângă altul, dar actul amoros durase de bună seamă mult prea puțin pentru a reuși să potolească furia tânărului bărbat. Roșcata zăcea lungită lângă el, nestrangulată, vie, cu trupul ei despuiat, care se ducea din când în când la consultații ginecologice. Nu fi rău cu mine," îi spuse ea, mângâindu-i mâna. Ți-am spus că un trup atins de alte mâini decât ale mele mă dezgustă." Tânăra fată, care își dădu seama că ea Romil lua lucrurile în serios, ripostă pe un ton apăsat. Ei, drăcia dracului, ți-am spus doar că n-a fost decât o glumă." N-a fost o glumă, a fost adevărul adevărat." Nu-i adevărat, ba da, sunt sigur că da." A fost adevărat, iar eu înțeleg că nu-i nimic de făcut. Consultațiile ginecologice sunt obligatorii și tu ești datoare să te supui. Eu nu-ți reproșez acest lucru, numai că un trup atins de alte mâini decât ale mele mă scârbește. N-am nicio vină, crede-mă, dar asta-i situația. Îți jur că în toată povestea asta nu era nimic adevărat. N-am fost niciodată bolnavă decât în anii copilăriei. Nu mă duc niciodată la doctor. Am fost chemată o singură dată la un examen ginecologic, dar am aruncat chemarea la coș și nu m-am dus, crede-mă. Nu te cred. Trebuia să depună un efort susținut ca să-l convingă. Și ce te faci dacă îți vine o chemare? Fii pe pace, nu mai vine nimic. E o harababură în toate, de nu mai știe nimeni să le descurce. O crezu, însă amărăciunea lui nu putea fi potolită cu argumente practice, căci era vorba aici doar de niște consultații medicale. Fondul problemei consta în aceea că tânăra roșcată îi aluneca printre degete, că n-o stăpânea în întregime. Te iubesc nespus de mult, îi spuse ea la un moment dat, dar el n-avea încredere în aceste clipe efemere. El voia eternitatea, voia măcar o mică parte din eternitatea tinerei roșcate, pe care însă știa că nu avea. Și deodată își aminti că nu avusese ca fecioară. Nu pot suporta ideea că altcineva te va atinge și că un altul te-a și atins, spuse el morocănos. Nimeni nu mă va atinge. Da, dar cineva te-a atins și asta mă dezgustă. Îl cuprinse în brațele ei, o respinse. Câți bărbați ai cunoscut până la mine? Unul singur. Nu minți. Îți jur că n-a fost decât unul. L-ai iubit? Fata răsuci din cap dezaprobator. Și atunci cum ai putut să te așezi în pat cu cineva pe care nu l-ai iubit? Nu mă face să sufăr, spuse fata. Răspunde-mi, cum ai putut să faci una ca asta? Cum? De ce mă faci să sufăr? Nu l-am iubit și, crede-mă, a fost cumplit. Ce a fost cumplit? Te rog, nu mai pune întrebări. De ce nu vrei să-ți mai pun întrebări? O podidiră lacrimile și plângând îi povesti că era un bărbat mai în vârstă în satul ei, că era un om mărșav, un ticălos, care o ținea la cheremul lui. Nu mai pune întrebări, nu-mi cere să-ți răspund, că era silă măcar să-și aducă aminte de el. Dacă mă iubești, nu mai pomeni de existența lui, niciodată. Plângea în asemenea hal, încât în cele din urmă iar Romil uită de mânia lui. Lacrimile sunt un produs excelent pentru curățatul tuturor murdăriilor. Nu mai plânge, îi spuse într-un târziu, mângâind-o cu duioșie. Tu ești Havicek, Havicul meu drag, murmură tânăra fată. Ai intrat în casa mea pe fereastră, l-ai închis pe ticălos într-un dulap și din el nu va rămâne nimic decât un schelet. Iar pe mine tu o să mă iei de aici și o să mă duci departe, departe de tot. Se îmbrățișară și se sărutară îndelung și în acest timp tânăra fată îl asigură că n-ar fi în stare să suporte pe trupul ei alte mâini decât ale lui. Și îl mai asigură că îl iubea cu adevărat. Apoi începură din nou să se iubească și se iubiră ca două trupuri încărcate de suflet până la refuz. Tu ești Havicekul meu, spuse ea pe urmă mângâindu-l cu tandrețe. Da. Te voi duce departe, într-un loc unde vei fi în siguranță. În cuviință, el și știu numai decât unde avea să o ducă, având pentru ea un cort, un cort acoperit cu pânza albastră a păcii. Un cort deasupra căruia treceau în zbor păsările, ce se îndreptau spre viitor. Un cort deasupra căruia alunecau miresmele îmbietoare ale muncitorilor greviști ai Marsiliei, având pentru ea o casă, asupra căreia veghea îngerul păzitor al copilăriei sale. Știi, mi-a venit o idee, o să te prezint mamei mele, spuse el pe neașteptate și ei i se înnecară ochii de lacrimi.